Sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng galing. Kasama sa buhay na binana, isang maling akala na ang taliwas kung minsan ay tama. Sa isang lugar sa Maynila, maraming nangyayari, ngunit takot ang dilang. Sabihin ang lahat, ani mo'y kagat-kagat. Kahit itago'y di mo pwedeng pigilin ang alamat na umusbong. Kahit na madami ang ulo mong at halos hindi iba ang laya sa pagkakulong. Sa kamay ng iilan, umaabusong kikilan. Ang lahat ng pumalag, walang tanong ay kitilan. Nung buhay, hukay, luhay, magpapatunay na kahit hindi makulay, kailangan magbigay pugay sa kung sino ang lamang mga bitukang halong. At kung wala kang alam, ay umuko ka na lang hanggang sa may nagpasa na sumalungat sa agos. Wasakin ang mga kadena na siyang gumagapos sa kwento na mas astig pa sa bagong tahi na lonta. Sabay-sabay nating hawiin ang tabing na tolda. Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng kahit. Nilusong ang kanal na sa pangalan niya'y tumawag alang-alang sa iba. Tsaka na muna ang patawad sa maling nagagawa, na tila nagiging tama ang tunay na may kailangan ng siyang pinatatamasa. Lahat sila'y takot na kakapaso ang iyong galit. Mga bakal na may nagbabagang tinggang papalit-palit sa hangin na masangsang. Nakakapanghina ang nana at hindi mo matanggal na para bang sima ng panang nakakulawit. Subalit sa kapila ng lahat ay ang halimuyak lamang na nag-iisang bulaklak ang siyang tangin naghahati sa kanya sa katinuan at hindi ipagpapalit sa kahit na sino man. Ngunit nang dumating ang araw na gusto na niyang talikuran, ay huli na ang lahat at sa kamay ng kaibigan ipinasok ang tingga, tumulo ang dugo sa lonta. Ngayon alam niyo na ang kwento ni Asyong Salonga. Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahig, ang mga kamay na may bahid ng ka.